Bo informuję, że właśnie teraz przesuwamy wskazówki bądź cyfry w naszych zegarkach z drugiej na trzecią. Zatem dzisiejsza audycja będzie miała dosyć specyficzny charakter. Myślę, że będzie można potraktować tę noc jako czas przejścia z zimna w ciepło. Jako dobitną sytuację, że dzień będzie nadal się wydłużał. No i że przed nami, na wszystko na to wskazuje, przyzwoita wiosna. I skoro właśnie tym wydaniem potrójnego pasma przestawiamy czas, to ja chcę dziś zabrać Państwa w zaświaty, w taki czas pomiędzy jedną przestrzenią, a przestrzenią drugą. W jakieś piękne miejsce, które sobie Państwo wyobrażą, a sprzyjać temu wszystkiemu będzie, mam nadzieję, muzyka Johna Hopkinsa i płyta Music for Psychedelic Therapy. Album jest klasyczną płytą pandemiczną, powstałym w reakcji na to wszystko, co dzieje się na świecie. Jest również płytą osobistą brytyjskiego producenta i muzyka Johna Hopkinsa. Płyta jest inna od wszystkich, przede wszystkim dlatego, że to ambient. Plamy dźwięku rzucane w czasie, często nasiąknięte czystą, krystaliczną wodą. Płyta w każdym razie składa się z 9 utworów ułożonych w 3 części. Przystąpmy zatem do tej pierwszej, w której autor prowadzi nas do jaskiń Ekwadoru. podwójne pasmo przenoszenie. programie trzecim John Hopkins z płytą Music for Psychedelic Therapy. Dziś nietypowe wydanie potrójnego pasma, bo trwające godzinę. Przypomnę, że o drugiej przestawiliśmy zegarki na trzecią. Jesteśmy już zatem w czasie letnim i w medytacyjnej podróży, którą proponuje nam John Hopkins. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia.

ten medytacyjny i myślę bardzo nastrojowy sposób powoli dobiega końca w nietypowym, bo raptem godzinnym wydanie potrójnego pasma przenoszenia. Wszystko z powodu zmiany czasu, w której towarzyszył nam album Johna Hopkinsa zatytułowany Music for Psychedelic Therapy. Bardzo dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański. Judgments and opinions of the mind be judgments and opinions of the mind, and you exist behind that. It's really time for you to see through the absurdity of your own predicament. You aren't who you thought you were. You just aren't that person. And in this very lifetime, you can know it. Right now. The real work you have to do is in the privacy of your own heart. All of the external forms are lovely, but the real work is your inner connection. you meditate, if you truly open your heart, just quiet your mind. Open your heart. Quiet the mind, open the heart. How do you quiet the mind? You meditate. How do you open the heart? You start to love that which you can love and just keep expanding it. You love a tree, you love a river, you love a leaf, you love a flower, you love a cat, you love a human. But go deeper and deeper into that love. Till you love that which is the source of the light behind all of it. Behind all of it. You don't worship the gate. You go into the inner temple. Everything in you that you don't need, you can let go of. You don't need loneliness, or you couldn't possibly be alone. You don't need greed because you already have it all. You don't need doubt because you already know. The confusion is saying, I don't know. But the minute you are quiet, you find out that in truth you do know. For in you, you know. After plane will open to you. I want to know who I really am. As if in each of us there once was a fire, and for some of us there seem as if there are only ashes now. But when we dig in the ashes, we find one ember, and very gently we fan that ember, blow on it, it gets brighter, and from that ember we rebuild the fire. Thing that's important is that ember. That's what you and I are here to celebrate. That though we've lived our life totally involved in the world, we know. We know that we're of the Spirit. Gets stronger, flame starts to flicker a bit, and pretty soon you realize that all we're going to do for eternity is sit around the fire.